Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. The Tour de France is coming to Denmark. And it is indeed a dream coming true and a match made in heaven. The world's greatest cycling race in one of the world's most bicycle-friendly countries. Tour de France kommer til Danmark, kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre blandt andet fortælle på et pressemøde på Københavns Rådhus i formiddag, som han holdt sammen med blandt andre Københavns overborgmester Frank Jensen. I 2021 skal de første tre etapper af verdens mest berømte cykelløb køres i Danmark, før feltet så flyver til Frankrig og kører resten af løbet der. Første etape bliver en enkelt start i København. Anden etape skal gå fra Roskilde over Storebæltsbroen og til Nyborg, mens tredje etape starter i Vejle og slutter i Sønderborg. Men det er ikke helt gratis at få løbet til Danmark, det fortalte vores erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative på pressemødet. Der er jo et budget på omkring 90 millioner kroner, og det er dels så af interessenterne, som er Københavns Kommune som største, staten, regionerne og de kommuner, som er med. Og altså, det er jo fundet for de penge i forhold til den brandingværdi, vi får for Danmark, når kommer til at flyve helikopter, der viser live billeder af hele det danske landskab, så mener vi jo, at de penge bliver tjent ind rigtig mange gange. Og det viser erfaringerne også for de andre byer, der har haft en Grand Départ før, at der har været et kæmpe overskud på det. Der vil være turister, der kommer til undervejs, og der vil være en meget stor veje reklameværdi for Danmark. Så det er ubetaleligt, at vi får den eksponering. Det koster altså 90 millioner kroner cirka, og det er alle pengene værd. Det er faktisk et fund til de penge, mener vores erhvervsminister, altså Rasmus Jarlov fra De Konservative. Men den slags udtalelser skal ministeren og alle andre være meget varsomme med, det siger Rasmus Klarskov Storm, som er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Man skal være forsigtig med at sige, at det vil være et stort økonomisk bonanza. Den forskning, der er lavet af de her typer events, altså sportsevents, store sportsevents, peger faktisk på, at som regel er effekterne meget små, hvis de ikke er negative eller slet ikke, altså hvad skal man sige, bare går i nul. Er du enig med regeringen i, at pengene er givet godt ud, så skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 24 7. Send din mening til Radio 24 7 ved at sende en sms til 42 600 24 7. Og nu hvor jeg har indledt med at forsøge at skabe lidt dårlig stemning, midt i al den gode stemning, så har jeg ringet til en, som er meget begejstret for, at Tour de France kommer hertil. Michael Rasmussen, velkommen til. Mange tak. Du er tidligere professionel cykelrytter og også kendt som kyllingen fra Tølløse, som du blev og måske stadig bliver kaldt. Ja, det gør jeg da. Det gør du, ja. Ja, selvfølgelig. Vi fester i lejligheder, ja. Okay, okay. Men Michael, hvorfor betyder det noget for en cykelrytter og for cykelsporten i Danmark, at Tour de France starter her i 2021? Jo, altså man kan sige, for alle de rytter, der nu engang er professionelle, der er Tour de France det største, man kan komme til at køre. Og hvis man så kan få lov til at ordentligt at starte i sit eget hjemland, så er det bare helt exceptionelt. Der kommer jo til at stå 1,5 million danskere formentlig langs landevejene i løbet af de her 3 dage, og det er trods alt ganske, ganske sjældne lejlighed, at man får lov til at optræde for så mange mennesker. Mm. Michael Rasmussen, du har jo vundet flere etapper i Tour de France og haft den gule førertrøje. Du har også vundet den prikkede bjergetrøje 2 gange i træk, 2 år i træk. Nu skal starten jo foregå i Danmark, og så flyver de til Frankrig og cykler resten selvfølgelig, når nu det er Tour de France. Hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvor Tour de France starter? Jamen altså, Tour de France starter jo typisk uden for Frankrig hver andet år, og det er naturligvis, fordi der er en hel masse økonomi forbundet med det. Og så er der bare rigtig mange, der byder sig til og godt vil tage del i det, der nu engang er verdens største årlige sportsbegivenhed, som turen er. Mm, ja. Det er jo så ikke helt gratis, kan man sige. Vi hørte også lige fra de forskellige ministre fortælle her, ikke, at der er budgetteret med 90 millioner kroner nu, og det er så uden kommunernes udgifter udover, og de udgifter, der går til at spære veje af og betale politiet osv. Det er jo virkelig mange penge. Synes du, at det er værd? Det vil jeg umiddelbart tro, det er, men jeg tror, man skal have mere end sådan en almindelig lægmandsforstand på økonomien. Det er jo utroligt svært lige præcis at fastsætte, hvad søren er værdien af sådan en branding, som der bliver nævnt her af Rasmus Jarlov. Altså, om den er ubetalt eller ej, det, Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er svært at spå om de her langtidsudgifter. Det man kan sige i forhold til andre store sportsbegivenheder, altså som eksempelvis VM i fodbold eller olympiske lege, jamen, så står man jo ikke tilbage med en masse ubrugelige stadions til 50 og 60.000 mennesker eller kæmpe store svømmehaller, som der ikke vil blive brugt til noget som helst efter et arrangement. Nej, det er klart. Så på den måde, så er der ikke nogen omkostninger forbundet med etableringen af det. Nej, selvfølgelig, man cykler bare på de landeveje, der nu er en gang. Det er jo vældig smart. Men Michael Rasmussen, det er jo ikke et dansk cykelløb eller et løb, som Danmark altså decideret er vært for, og på den måde kan brande sig på. Der er jo tale om tre etapper, der skal køre sig. Altså, hvordan kan det være, at det betyder så meget? Jeg tror ikke, der er nogen, der er bedre i hele verden til at lave fantastiske billedreportager, end lige præcis dem, der producerer Tour de France. Det er de simpelthen verdensmestre i. Og jeg er da helt overbevist om, at når noget det bliver vist i 190 lande, som det her det gør, jamen, så er det en enestående mulighed for Danmark og for København og i særdeleshed at blive placeret på verdenskortet. Mm. Michael Rasmussen, bare lige her til slut, så kunne jeg jo stille dig et decideret cykelspørgsmål. Altså, nu er det jo ikke et sportsprogram ellers, men hvad tænker du om de tre etapper, der er stukket ud? Altså den første her i København, og så den fra Roskilde hen over Storebæltsbroen til Nyborg, og så den sidste fra Vejle til Sønderborg. Er det nogle spændende strækninger at cykle? Ja, den første er jo altid interessant, og det er altid interessant at komme afsted på Tour de France, og i særdeleshed i en hovedstad. Jeg har selv kørt i London, da turen startede der i 2007, og det er fantastisk at få lov til at cykle forbi alle de her kæmpe store monumenter, som der nu engang er i hovedstaderne. Og anden etape, der krydser Storebæltsbroen, jamen det bliver ret spektakulært, og det tror jeg simpelthen, det bliver det sportslige højdepunkt. Fordi tre dage, der nu engang er her, tredje etape, der kører til Sønderborg, jamen den burde være ret forudsigelig, og det burde ende i et sprinteropgør. Så der, det er sådan, det er helt, helt som første dage af Tour de France, det nu engang skal være. Mm. Og det der med at cykle hen over Storebæltsbroen, det er det sportslige højdepunkt, fordi der er meget vind, eller hvordan? Ja, altså det er i hvert fald noget, som der ville kunne have afgørende betydning for det sportslige udfald af Tour de France, fordi at det kan gå hen og blive så afgørende en strækning, altså netop på grund af sidevinden. Hvis den er, som den nu engang kan være i Danmark, jamen så er der folk, der både kan indkassere tidstab på 1-2 minutter i løbet af de her 18 kilometer, der skal køres på tværs af broen. Skal du selv stå et sted, Michael Rasmussen, og klap og hæb? Jamen altså... har dækket Tour de France de sidste 4 år for dem, så det kommer jeg med garanti at gøre igen, når turen starter igen i Danmark. Selvfølgelig. Michael Rasmussen, tak fordi at du vil være med. Mange tak. Michael Rasmussen, der altså er tidligere professionel cykelrytter og også kendt som kyllingen fra Tølløse. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Carsten Fode, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for SF. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Den anden etape af Tour de France i 2021, den får mål i Nyborg. Og tredje etape af Tour de France i 2021, den skal så køres fra Vejle til Sønderborg. Alle de her tre byer, de ligger i din region, og derfor så kommer I til at spytte 5 millioner kroner i kassen til arrangementet. Men det synes du faktisk er en dårlig idé. Hvorfor? Jeg er ærgerlig over at bruge 5 millioner kroner på noget, som understøtter en virksomhed, som er veldrevet og tjener rigtig mange penge selv. Og det er set i lyset af, at vi har ganske få midler til at understøtte kultur i regionen Syddanmark, samlet ca. 20 millioner om året. Og jeg synes, det er mange penge at kaste efter et par dages svedige mænd i Lykra. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Regeringen og Dansk Erhverv og mange andre, som jeg har spillet nogle klip med her indledningsvis, de mener jo, at det vil være en så god forretning, at det nærmest er et fund for pengene at betale de her knap 90 millioner kroner plus det løse for at få Tour de France til Danmark. Og det gør de blandt andet, fordi at der vil komme en masse turister. Tror du ikke, at de her 5 millioner kroner, som I fra Region Syddanmark har investeret i, lynhurtigt vil tjene sig selv hjem igen? Nu falder de jo ikke til understøttelse af kulturprojekter i Region Syddanmark. Nu falder de jo til et erhvervsliv, som jeg gerne ser støttet, men som jo er fjernet fra, hvad hedder det, regionernes råde rum. Altså erhvervsstøtte og turisme har ikke noget længere efter 1. januar med regionens portefølje at gøre. Så at vi på den her måde skal støtte erhvervslivet, det finder jeg hyklerisk i en dimension, som er ubeskrivelig. På den ene side, ærger det mig, at vi skal give penge, 5 millioner kroner, til et bedste fald, at bliver det jo to engangsknald, altså hvor man kan se slutspurten i Nyborg og efterfølgende en dags, hvad kan man sige, cykling fra Vejle til Sønderborg. Men samtidig med, at den her bevilling blev behandlet, så kunne vi jo sige nej til ansøgninger fra cirka 17 millioner, altså kvalificerede ansøgninger, hovedparten af dem, for så at binde penge op i 2021 dybest set til erhvervsstøtte. Det ærger mig at pomme hånd til. Ja, og så kunne man have simpelthen støttet det lokale kulturliv i stedet, mener du? Ja, bestemt. Og det, der er rigtig mange kvalificerede ansøgninger, og der er rigtig mange ting, som kan understøtte også udkantsdelen af vores region. Der er mange initiativrige mennesker, som jo nu går glip af den støtte og den lokale udvikling, som det vil medføre. Mm. Der er jo rigtig mange cykelfans, som sikkert vil få deres livs oplevelse på de her to indgangsknald, altså når nogle af verdens største sportsstjerner, de triller igennem deres sønderjyske landsby en sommerdag om et par år her. God forretning eller ej, er det så ikke bare fedt for Danmark og Region Syddanmark at kunne tiltrække så stor en sportsbegivenhed? Jo, ubetinget, men den vil jo være der, uanset om vi spyttede vores surt sammenspejrede kulturkroner i det eller ej. Fordi erhvervslivet, som jeg mener er den største, der nyder af det her, skulle sådan set jo til muffen, og kommer det vel også i en eller anden form, men at det skal gå ud over de få kulturkroner, som Region Syddanmark har, det er det, der er over mig. Mm. Jeg vil lige spille et klip for dig med Anders Rosbo, der er kommunikationschef i Visit Danmark, og han siger, at turen kommer til at tiltrække mange turister. Lyt lige med en gang. Jeg tror, at den vil have utrolig stor PR-værdi. Sidst man lavede noget tilsvarende uden for Frankrig, nemlig i Düsseldorf, der fik man en PR-værdi på 3,3 milliarder, og det er rigtig meget. Det er faktisk mere end to gange så meget PR-værdi, som Visit Danmark får i løbet af et helt år. Så vi når ud til rigtig, rigtig mange potentielle turister i 190 lande. Altså det giver en kæmpe brandværdi, siger han. Der er masser af penge at komme efter og alt muligt i fremtiden. Det lyder da som en meget god investering med de der 5 millioner kroner så. Jo, hvor mange af dem falder ned til kulturarbejde i Region Syddanmark? Ikke en eneste krone. Altså, som jeg siger, så er det her jo en måde, at vi er med til at støtte et initiativ, som vi jo dybest set har stor forståelse for, men som fjerner, hvad kan man sige, livsvigtig energi for lokalt forankrede initiativer, og det er så overstået på to dage. Hvem kan jo huske, hvor prologen blev kørt sidste år eller for to år siden? Mm. Altså, ja, det ændrer sådan set ikke min indstilling. Nej, nej. Men Carsten, når nu det er, som det er, og det bliver, som det bliver, skal du så ud og se det, når de cykler forbi? Det kan jeg ikke afvise, at jeg skal. Når det nu det er der. Ja, så skal du måske eller hvad? Måske. Jeg er ikke den store cykelfan. Jeg, det bedst kan lide, det er at cykle selv. Okay. Så hvad hedder det? At jeg synes, det er frygteligt forstemmende at stå et sted, og så siger det fju. Og ja, så er det over. Jo faktisk, så er det over, ikke? Ja. Så hvis jeg skal se det, bliver det sgu på fjernsyn, og så bliver det afslutningen eller et eller andet sådan. Mm. Jeg ved, du har sagt til os på forhånd, at det er forrygt og en hån mod almindelige mennesker at bruge alle de her penge på sådan en begivenhed. Kan du ikke lige prøve at uddybe? Jeg synes jo, at vi som samfund skal støtte kultur, men at støtte virksomheder, der bedriver professionelt cykelløb, det har jeg svært ved at se, at vi skal kaste penge i. Ja, okay. Og det synes jeg er almindeligt surt sammensvejet penge. Når man tænker på regionerne og den betrængte økonomi, der er i regionerne, med det som eksempel, med det som er afsæt, så har vi samlet set 20 millioner om året at bedrive kulturstøtte for at lægge 25% i det enkelte år i lommen på nogen, som sagtens kan tjene penge uden de 5 millioner. Det er det, jeg finder er en hån og en misbrug af offentlige midler. Tak skal du have, Carsten Fode, fordi at du vil være med. Velbekomme. Medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for SF. Og over på sms'en er der en, der skriver, Super Bowl er verdens største sportsbegivenhed. Ikke turen. Jeg indrømmer, jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget op. Om det er seertal, eller hvor mange kroner det koster, det må jeg være svar skyldig med. Der er en anden, der skriver, effekten er vildt overdrevet. Da vi for nogle år siden havde Giro d'Italia her i Horsens, der var udgiften til kommunen et tocifret millionbeløb, som ikke kom igen. Og hvem ude i cykelverdenen, i anførselstegn, kan huske, at Giroen var i Horsens, så økonomisk vil turen koste Danmark penge. Og så er der en anden, der skriver, det er cirka 1000 gange større end håndbold-VM. Jeg hedder Ditte Okman, jeg er vært på Radio 24/7, det vi taler om. Hvis folk ikke kan lide sladder, så skal de bare lade være med at tænde for det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der har givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det foregår i Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i Sats eller der ikke nogen, der på et sauna i Indre København, så var det jo business as usual. Ja, altså i det, vi taler om, der taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også fat i de rigtig slimfrie ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Hvem? Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Ja, blandt de mange, som udråber Tour de France turstart i Danmark til en guldrandet forretning, er Dansk Erhverv. Og der kommer du fra, Lars Ramme Nielsen. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. Hvor ved I fra, at turstarten vil være en økonomisk overskudsforretning for Danmark? Der er i virkeligheden, når man har blikket på events, og det har vi på virksomhedernes vegne i mange sammenhænge, på det her og på VM i håndbold, der lige har været, og ishockey i sidste år, og det kommende EM i fodbold, så er der sådan i hvert fald tre parametre, vi holder os for øje. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at når der kommer vilde tal i luften, så med rette kan folk sige, hvor kommer de fra? Er det det hele værd? Vi havde en politiker fra Syddanmark før, som jeg jo sagtens kan forstå hans synspunkter. Der er tre ting, der skal være til stede, før det er en god idé. Dels er der den direkte økonomi i det her. Hvor mange penge kommer der i kassen i forbindelse med eventet? Dernæst så skal der også være en lidt længerevarende værdi. Her begynder det at blive en lille smule sværere at måle. Det er den her branding og reklameværdi og annoncekroner. Og tja, den skal man lige have sat bøssen fremme, før man har helt tillid til de her tal. Og så endelig den sidste, når man skal prioritere, hvilke events man gerne vil have til Danmark, det er, hvilken risiko er der forbundet med dem? Hvordan passer de til det DNA, vi har i Danmark, eller i Herning, hvis det var der, eller i Aalborg, hvis det var der. Mm. På alle de her tre parametre, undskyld, det var lige det var næsten en politiker, som har til de spørgsmål, beklager. Det er okay. Så scorer den her bare næsten midt på skiven. Så du kan nærmest ikke få armene ned? Altså, jeg mener virkelig, at hvis man vågner op i morges og var dårlig humør over det her, så var det forkerte ben, der var ude af sengen. Så må der være et eller andet galt. Man kan ikke være i dårlig humør over, at Tour de France kommer til Danmark. Ej, det er svært ved at se, at man, skal være. Okay. Der var vel ellers en, jeg kunne godt lide den lytter, der sendte den her sms. Jeg ved ikke, om du nåede at høre. Jeg tror, du var på vej ind i studiet. Men det var en, der skrev og sagde, at det samme skete, da vi havde Giro d'Italia her i Horsens. Udgiften til kommunen var et tocifret millionbeløb. Og hvem i alverden kan huske, at Giroen var i Horsens? Og heldigvis så ligger der til lytteren, den kan gå ind tror jeg, der på visit Danmarks hjemmeside og finde den analyse, der faktisk også efter eventen var afholdt med regnapparatet fremme, fordi de godt vidste, at sådan et spørgsmål ville komme fra en lytter her i radioen, eller fra en snedig journalist, eller fra en politiker næste gang, der var sådan noget. Så har vi lavet en evaluering af det her, og fået nogen til at stemple på, nogen, der er gode til at regne. Jeg kan lige glemme, hvem det var i det her tilfælde, men i det her tilfælde, i forbindelse med Tour de France, der er det COVID, der har regnet, sat deres stempel på. Vi ved fra de tidligere starter på Tour de France, der har været uden for Frankrig. Senest i Düsseldorf, der var det Deloitte, der satte deres stempel. Og de gør det også med nogle forbehold, og det er det, vi prøver at få lidt. Altså, der er klart, der er noget elastik i tal, eller det her, der ikke, du ved det. Selvfølgelig. Krystalkuglen findes jo ikke heller ikke her. Altså, men det er et kvalificeret slag på tasken, kan man måske kalde det i virkeligheden. Altså igen, der er tre typer af tal mindst, tre bundlinjer i det her. Og hvis det er, hvor mange penge ekstra, der bliver brugt i Danmark de her dage, hvor der er Tour de France ekstra, så kommer det til at overstige de 88 millioner offentlige penge, der bliver brugt. Det er ret sikkert. Og der derudover er de her store tal, det er vi glade for, at der er noget andet. Når det bliver talt om 190 lande og 3,3 milliarder seere, så kommer der ikke 3,3 milliarder turister til Danmark, den årsag vel. Men der kommer nogen, og en rejsebeslutningen, den er kompleks, og der er rigtig mange elementer i det. Og det her, det er så et element. Der var i hvert fald et svar til lytteren fra Horsens, som går ind og undersøge præcis, hvor mange penge, der er kommet tilbage, efter Giro d'Italia var i Horsens. Nu vil jeg lige spille et klip for dig, Lars Ramme Nielsen, med Rasmus Klarskov Storm. Han er ansvarlig for forskning og analyser ved Idrættens Analyseinstitut, herunder analyser af økonomi i professionel sport. Og han er faktisk uenig med i Dansk Erhverv. Han lavede i 2012 en undersøgelse af sammenhængen mellem idrætsbegivenheder og vækst, og har også siden beskæftiget sig med emnet. Man skal være forsigtig med at sige, at det vil være et stort økonomisk bonanza. Den forskning, der er lavet af de her typer events, altså sportsevents, store sportsevents, peger faktisk på, at som regel er effekterne meget små, hvis de ikke er negative eller slet ikke, altså hvad skal man sige, bare går i nul. Ja, Lars Ramme Nielsen, det kan godt være, at Covi og Deloitte har lavet nogle udregninger, men i hvert fald så taler forskningen ikke for, at det er så stor en, eller så god en forretning. Hvad har du at sige til det? Altså, jeg er helt enig med den her forsker. Jeg tror ikke, han har hørt, hvad vi har sagt. Der findes en masse eksempler på, at events er blæst op, at sportsbegivenheder har givet en regning i den sidste ende, som har været stor. Man har endda et begreb inden for den her verden, man kalder white elephants. Og det er de her begivenheder, der findes nogle vilde eksempler. Sochi for eksempel, der russerne vil have vinter-OL til Rusland for nylig. Hvor man jo investerer milliarder af kroner i store anlæg, så har man sikkert lavet en eller anden fin plan for, at skal de fylde senere hen med andre mesterskaber osv. Men netto er tit, at de står og forfalder og falder hen. Og det er derfor, at den strategi, vi mener, man i Danmark, om det er Sportevent Danmark, Wonderful Copenhagen eller andre gode kræfter, skal bruge, det er, at man skal finde dem, hvor DNA'et i ventet passer godt til Danmark, hvor risikoen er lille, hvor man har eksisterende anlæg at benytte sig af. Det er derfor, at VM i ishockey var rigtig godt. Royal Arena i København og bankboksen i Jyske Bankboksen i Herning stod det jo forvejen. De stod der igen endda, da vi havde VM i håndbold. Der er lagt asfalt ud på gader og stræder i Danmark, når det her kommer til at køre, som det også var på de andre sådan top-events, vi har haft i Danmark, altså VM i landevejscykling i 11. Som bredt set, så skal man virkelig have sin bullshit-detektor klar, når der kommer projektmager og gerne vil sige, nu er der det ene eller det andet, som er godt for branding og turisme, og hvad har vi? Og den skal man være klar på. Derfor godt, der er forskning, som kan punktere, når luftkastellerne bliver bygget op. Men at skyde med den kanon på den her, så rammer den ved siden af. Man kan ikke skyde på Tour de France, ej. Jeg vil lige spille et klip mere med Rasmus Klarskov Storm, fordi direktøren i Dansk Erhverv, også den tidligere minister Brian Mikkelsen, han skrev i går til Jyllandsposten, at så stor en begivenhed tiltrækker en enorm interesse fra hele verden, og vi vil opleve en sand invasion af sportsturister, og at Tour de France vil give et turismeboom, som vil komme dansk erhvervsliv til gode. TV-billederne fra løbet vil gå verden rundt og give Danmark uvurderlig reklame. Lad os lige prøve at høre, hvad Rasmus Klarskov Storm har at sige til det. Kommer der reelt så mange turister til landet, som så lægger de penge, og mere end det i forhold til, hvor meget vi har betalt for det. Erfaringerne er typisk, at der kommer ofte ikke lige så mange turister, som man regner med. De bruger ikke nødvendigvis lige så mange penge, som man har estimeret. Og det er slet ikke givet, at bare fordi, at man ser nogen cykle rundt i Danmark, er det så lige det, man vælger. Og det glemmer man også. Det betyder ikke, at der ikke kan være en, at der ikke er eksponering. Det er korrekt, at der er en kæmpe international eksponering af det. Men om det så rent faktisk omsætter sig til en reel beslutning om, at de personer, der så ser det, tager til Danmark, det er en helt anden historie, og det har vi ikke rigtig nogen dokumentation for. Det er der ikke rigtig nogen dokumentation for, Lars Ramme Nielsen. Hvad tænker du om det? Altså, hvis det er sådan en gennemsnitsbetragtning, han har lavet på sportsevents på verdensplan, eller sågar på events afholdet i Danmark som helhed, så kan det meget vel være, han har ret. Jeg er helt sikker på, at Brian Mikkelsens begejstring, den rammer plet i det her tilfælde. Covid, så jeg tror, det er leg i mine øjne, så er den høj. Så har de jo baseret på, at det er ikke første gang, der bliver holdt en Tour de France start andre steder. Det er jo det 93.000 mennesker, mindst udefra, der kommer til. Altså husk, øvrigt, alle holdene, journalisterne og tv og bumlum, der nu er med i den forbindelse også. Jeg tror, vi må huske forbi på kritikken i forhold til den her. Men stadigvæk, det er ikke fordi, at vi i Dansk Erhverv, altså vores raison d'être, han har sagt, det er da, at vi skal have en offentlig sektor, som er effektiv og slank og lean, og at skattekronerne ofte i hvert fald ligger bedst i virksomhedernes lommer, og at afgifterne skal have et passende niveau osv. Så vi er jo tit ude med forslag i den retning. Selvfølgelig. Og derfor så vil vi jo hule, hvis vi kommer ud og siger, at bare åbne for pengekasserne, når der er Tour de France. Det gør vi jo heller ikke. Hvorfor? Det gør vi jo fuldstændig altså, velovervejet nu, på nu det her de jo, tilfælde. Det er jo dine medlemmer. Ja. Jeres medlemmer, det her, det kommer til at gavne i stor stil. Det er dem, der får alle turisterne, som får alle pengene ud af det. Hvorfor har de ikke smidt penge i kassen? Hvorfor skal der gå offentlige skattekroner til det? Så noget som det her, det kan kun komme i søen, hvis der er et bredt offentligt samarbejde. Og det her, det er jo klassisk et freeridings eksempel, hvor det kommer alle til gode. Og Nu taler vi lige med Region Syddanmark, at pengene kommer jo ikke tilbage til kulturlivet direkte. Altså dem, der får kulturstøtte, offentlig kulturstøtte. Det er godt, at det kommer tilbage til hoteller og alt muligt andet. Det var i hvert fald SF'erens Anke, ham vi talte med dernede fra. Altså, hvorfor har I ikke smidt nogle penge i det? Der var en, kunne godt høre, en kulturkassetænkning nede i Region Syddanmark der. Men de her gæster, dels svarer de jo 25% moms af alt, hvad de bruger i Danmark. Mm. Dels kommer den øget efterspørgsel, som det her kommer til at give i Danmark, kommer jo hele samfundet til gode i alle mulige parametre. Men det er vel først og fremmest en form for erhvervsstøtte, der jo bliver givet altså i den sidste ende. Ikke? Det kommer til at gavne erhvervslivet. Det, der er det helt fabelagtige ved det her, det er, at det kommer til at gavne erhvervslivet. Hotellerne, det giver jobs til mange danskere. Det giver glæde til danskerne. Det giver stor oplevelse til danskerne. Det er en del af den danske cykel-DNA, som får et boost, det er godt for miljøet. Altså, man kan næsten ikke få andet end tår i øjnene, at skulle ridse listen op, hvor alle dem der kommer til gavn. Og jeg tænker, at medlemmerne i Dansk Erhverv og Dansk Erhvervsliv, som jeg tror nok, de betaler ved kasse 1 alle rigeligt. Så vi synes, det er godt i det her tilfælde, at der er 88 millioner offentlige kroner, som bliver investeret på den her måde til en bred glædeskabelse. Jeg ved ikke, om du nåede at høre det sidste, Carsten Frode han sagde, men han sagde jo, at det er en kort fornøjelse, fordi det er sådan, sup, så er de forbi øjnene igen. Så det der med, at det kommer os alle sammen til gode, det er i hvert fald en kort fornøjelse. Til allersidst, du har nævnt Düsseldorf i Tyskland, men hvor skarp er du egentlig ud i, hvor der har været turstart uden for Frankrig ellers? Vil jeg kviste lidt? Nu er jeg håndboldspiller fra Nordjylland, så der var så jeg ikke helt det hele målgruppen, men du må gerne kviste mig. Okay, okay. 2014, hvor var der start uden for Frankrig der? Jeg ved, at de har været i Irland en gang for længe siden, ellers har det jo været i nærområderne til Frankrig, så er logistikken passet, og derfor har det været i Schweiz og i Tyskland og i Holland og Belgien primært. Men i 14 kan jeg ikke huske det. Okay, Leeds i England var det i 14. Hvad med i 2009? Nu bliver det sådan en leg, som jeg ikke har lyst til at deltage i. Kan du godt se på mig, ikke? Jeg ved, hvor der var håndbold-EM i 2002, hvis det endelig skulle det være det. Men Lars, det er også i orden. Jeg er også gammel håndboldspiller. Jeg vil nok også klare mig bedre der, hvis det var, jeg skulle tale om det. Du skal have tusind tak, fordi du vil komme herind. Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. Der er kommet en masse gode sms'er, som jeg følger op på om et øjeblik. Du kan også skrive din mening ind til mig på sms-nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Tour de France får start i Danmark i 2021. Cykelløbet er ifølge Sport Event Danmark verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed. Men når det kommer til Danmark, bliver det til gengæld også den sportsbegivenhed på dansk jord, der har kostet flest skattekroner nogensinde. Den danske stat har sammen med 5 kommuner og 3 regioner postet 90 millioner kroner i at få turen til landet, og sat sig på, at det er en god forretning, fordi cykelløbet vil brande Danmark og få mange turister hertil. Forskning peger dog på, at store sportsbegivenheder ikke er så god en forretning, som arrangørerne fremstiller det, og sjældent giver økonomisk overskud, påpeger senioranalytiker Rasmus Storm fra Idrættens Analyseinstitut. Hvad synes du, er det pengene værd at få Tour de France til Danmark? Send os din holdning på sms 42 600 247. I am extremely proud and happy to announce that Denmark will host the Grand Départ of the Tour de France in 2021. Fantastiske begivenheder, som kommer til Danmark, noget som mange danskere vil sige, det har vi ikke fået det før, fordi vi cykler jo hele tiden, og det er en del af vores dagligdag. It is indeed a dream coming true. Ja, det er en drøm, der går i opfyldelse. Glæden den var stor, da overborgmester i København, Frank Jensen, kronprins Frederik og vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, fra Venstre tidligere i dag præsenterede, at 3 Tour de France-etapper i 2021 skal foregå i Danmark. Men det er ikke alle, der er lige så tilfredse. For de mere end 90 millioner kroner, det kommer til at koste, kunne godt bruges anderledes og bedre. Det mener du i hvert fald, Henrik Brandt. Velkommen til. Jo, tak. Du er med fra vores studie i Aarhus, og du er konsulent i sports- og idrætssektoren. Du er også tidligere mange år i sportsjournalist på Jyllandsposten og direktør i Idrættens Analyseinstitut. Hvad er dine umiddelbare tanker om, at Danmark bruger mere end 90 millioner kroner på at få tre etapper af det franske cykelløb her til landet? Ja, altså, først og fremmest er jeg jo godt klar over, at det bliver en kæmpe folkefest, og vi har en gruppe af ministre og kronprinser og sportsfolk, som jo vil sige, at det her, det skal vi bare. Og så hvis man forsøger at stille sig op, så bliver man nok bare trumlet ned af pelotonen, når den kommer forbi. Så det bliver svært, fordi når de er kommet forbi, så vil vi alle sammen sige, at det var vel nok en fantastisk fest. Men man er stadigvæk nødt til at spørge, altså, hvad koster det, og hvornår er det pengene værd, og hvornår er det ikke pengene værd? Jeg tror, hvis vi stillede det spørgsmål til dem, der sad på pressemødet i dag, så hvis vi havde sagt, at det kostede 900 millioner, så ville de simpelthen også have sagt, at det var pengene værd, fordi reelt er det følelsesbordet langt meget af det. Så de tænker ligesom ikke på pengene af din tanke. Rasmus Jarlov, han sagde også, at det var simpelthen et fund for pengene, og fuldstændig uvurderligt at bruge penge på. Ja, jeg synes faktisk, altså noget af det, som, altså bare for at give et eksempel på, at men altså, jeg er ikke imod Tour de France. Jeg synes på mange måder, det er ikke det dummeste, man kan gå efter og så videre, og i forhold til Formel 1, som man havde en debat om, er det klart bedre. Men når de siger i dag gentagne gange, jamen det er 3,5 milliarder tv-seere, der sidder og kigger på danske oste, havde jeg sagt. Altså der er, ifølge de tal, jeg har set, så er der måske 50 millioner seere, der ser de her tre etapper. Mm. Og det gør jo da en lille forskel. Ja, det altså, må man da så sige. Hvordan er det, man regner det ud? Altså det siger bare for mig, jamen selvfølgelig bliver det et i, hvor vi gunger og alt det her, men det er et løb, der passerer forbi, og selvfølgelig kan vi lave nogle kampagner på ryggen af det og så videre. Men reelt kunne vi også bruge de penge på at lave kampagnerne på anden vis. Ja, du mener jo, at vi hellere skulle bruge så mange millioner kroner på noget, som ikke foregår på én gang. Altså hvorfor? Ja, altså jeg vil ikke sige det på den, at jeg siger, det kan godt være, at vi har råd til det her, det har vi sikkert, altså det har vi jo tydeligvis. Men jeg synes, det der kan frustrere mig efter mange år i den her branche, det er, at der er jo eksempler på events, som kan være bæredygtige i sig selv, men som måske kræver lidt investering, så man kan vende tilbage. Der er eksempler på nogle danske styrkepositioner, arkitektur, idrætsdeltagelse, måske sågar klima osv. I virkeligheden også cykling faktisk, osv., hvor vi måske ikke investerer særligt strategisk og særlig målret. Vi gør os ikke den umage at finde ud af, hvor er det den her idrætsfritidssektor på vej hen? Hvordan kan Danmark som nation ligesom lukrere på det? Hvordan kan vi både internt og eksternt styrke os på det? Der siger vi bare, at vi skal bare have en kæmpe stor event. Vi skal bare have 3 ud af 21 etaper, og jeg tror, det er Frankrig i 2021. Så er alt fantastisk. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, der mangler lidt refleksion, og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lidt af begge dele, lad mig sige det sådan. Så det er simpelthen uigennemtænkt. Altså, man har bare siddet der, nu var det tilfældigvis lige mænd, ikke, der præsenterede det i dag, så der sidder de der mænd sammen i et lokal, og så har de bare siddet og tænkt, åh, Tour de France, ja, det skal vi da have. Jamen, altså, jeg vil ikke sige, det er uigennemtænkt, men det er bare noget, man vil. Det er en politisk beslutning, at det vil vi, og det vil vi betale, og det er det værd, og så må vi regne baglæns derfra. Og eftersom at alle er med til at betale gildet af nogle penge, som ikke er deres egen, så er der ikke nogen, der har lyst til at stille sig op bagefter og sige, at det var faktisk ikke lige helt det, vi havde sagt. Ja. Altså, vi kan jo godt, at vi har haft det før, altså, jeg siger også, at vi har selvfølgelig nok råd til det, men det er stadigvæk, hvis man siger, at vi vil gerne promovere cykelkulturen, jamen, så kunne man også købe 30.000 cykler for pengene, og så kunne man få nogle folk, der ikke er vant til at cykle, måske til at cykle. Altså, så det er den der, jeg synes, det er lidt for nemt bare at sige, at vi gør bare sådan her, så er alt godt. Vi har haft Giroen en gang, som der også har været snakket om. Og jeg tror ikke, der har været italiener i Herning siden. Altså, det er jo ikke noget, det er hurtigt forbi. Altså, det fylder ikke ret meget. Vi tror, at hele verden sidder og kigger på det og tænker, nu skal vi til Danmark. Men sådan foregår det altså ikke. Over på sms'en, der er der lige en, der har skrevet, den vil jeg bare læse op for dig, Henrik Brandt. Det er Erik Sten, han skriver, det er helt tosset. Vi har rigeligt med hensynsløse racercyklister på vejene i forvejen. Det synes jeg bare er utrolig sjovt. Men det, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, det var, hvad vi så skulle bruge pengene på i stedet. Altså, hvordan skulle vi ellers bruge de her 90 millioner, 100 millioner kroner? Ja, så hvis det handler, altså vi skal jo spørge os selv, vi skal starte med at sige, hvad er så formålet med det her? Altså, den begrundelse, jeg har hørt i dag, det er, jamen det er, fordi vi har en cykelkultur. Jamen, så har vi den jo, kan man sige. Så det er jo ikke nogen begrundelse for, at vi så skal have Tour de France, kan man sige. For reelt har den ikke noget med Tour de France at gøre. Jeg kender blankt, at fascinationsværdien er stor og det der. Jeg synes også, det er spændende. Men der er altså nogle ting omkring en strategisk satsning på innovation og de type virksomheder, vi har, hvordan kan vi lave noget, som franskmændene vil holde pressemøde om en dag og sige, nej, vi har fået en del af det her danske produkt til Frankrig, nu bliver alt godt. Men sådan tænker vi jo ikke, vi tænker, hvis vi køber noget og brander Frankrig dybest set, så er vi ligesom med til at herske i verden. Jeg ser et eksempel på nogen, der kommer sådan nedfra og vælter ud lige nu, jeg siger ikke, det er det, vi skal investere i, men det er bare for at give et eksempel. Noget, vi har set som Blast, som er det her e-sports arrangement, der fylder Royal Arena, de er faktisk på vej ud. De er allerede i gang i Portugal og Tyrkiet og Brasilien med at lave kæmpe events, som vi har udviklet. Og det er der, hvor jeg synes, det kunne være lidt sjovt nogle gange at sige, hvad er det, vi kunne udvikle, som andre ville synes var rigtig spændende, og måske behøver det ikke at være 90 millioner, men det kunne jo også bare være, og jeg udelukker heller ikke, at man kan gøre det på noget af det på ryggen af det her, det kunne jo også være at sige, hvordan kan vi lave bæredygtige cykelturisme, løbeturisme, svømme i havnen, havde været sagt, hvordan kan vi skabe, få folk til at komme til Danmark og se, hvordan vi faktisk får rigtig mange mennesker til at være idrætsaktive, aktive i transport og så videre. Hvordan investerer vi i det? Og der vil de selvfølgelig sige, jamen det er jo det, vi gør. Ja, men det er så ikke det, de 90 millioner. De går jo først og fremmest til at købe arrangementet, så man kunne jo, men man skal i hvert fald binde nogle andre penge i at gøre de her ting. Og der savner jeg simpelthen, at man sætter sig ned med i idræts- og fritidssektoren, man skal sige hvad er det, vi er inde i, og hvordan kan vi på en reelt innovativ måde, hvor vi ikke bare gør det samme, som alle de andre gør, komme et stykke videre. Og den debat har jeg prøvet mange gange, og den er ikke særlig interessant for folk, der dybest set bare synes, cykelløb er fedt. Ja, nej, så vi burde ligesom udvikle noget, som vi kunne være kendt for som nation, i stedet for ligesom at promovere noget fransk. Et cykelløb, der dybest set er fransk. Det kunne du i hvert fald overveje, ja. Ja, men Henrik Brandt, nu stod statsministeren jo, hvilket jeg synes var, du ved, han holdt en tale indledningsvis, hvor han talte om noget med nogle eventyr, så fik vi ligesom lavet det klassiske link til H.C. Andersen. Godt, så er folk ligesom med på den, hvis man sidder ude og vil have fat i nogle kommende turister, ikke? Og så fik han jo talt meget om, at Danmark er en kæmpe cykelnation. København er verdens bedste cykelby, som han også fik sagt. Er det så ikke med til, altså Tour de France, at få folk til at interessere sig for, hvad Danmark kan som cykelnation? Jo, det tror jeg egentlig, det er. Men som han jo også sagde, vi er jo sådan set en cykelnation. Og man kunne jo også bruge rigtig, rigtig mange penge på at vise det frem på en anden måde, fordi vi ser det jo, fordi vi ser nogle meget, meget hurtige cykelryttere med nogle lidt suspekte levevaner en gang imellem, kører meget, meget stærkt på en cykel, så har det jo ikke ret meget med fru Jensen at gøre. Så hvis det er fru Jensen, vi gerne vil have fat i, så kunne det være, det jo på den måde, vi skulle investere i at vise, hvordan vi faktisk gør. Fordi det, der er helt enige i, det er der masser af potentiale i, og det skal vi da i hvert fald sørge for. Og det får vi altså ikke solgt, fordi der kommer 2.000 sportsmedier og skriver om, hvem der har vundet cykelløb. Der skal man gøre noget helt andet. Ja. Henrik Brandt, er der nogen, der synes, du bare er sur og træls og sætter, skår i glæden her på sådan en dag, hvor alle bare har armene op over hovedet? Jamen det er der ingen tvivl om, men jeg kan anbefale, hvis man cykler en rigtig lang tur eller løber en lang tur, så når man kommer hjem, så er man ikke sur mere, så det må man gøre så. Det råd er givet videre. Du skal have tak, fordi du blev med, Henrik Brandt. Selv tak. Konsulent i Idrættens Konsulenthus, og Henrik har altså igennem de sidste 25 år arbejdet med analyse af og journalistik om tendenser i idrætssektoren. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, der er en, der skriver over på sms'en, om det så vil blive et stort underskud, vil det være alle pengene værd. Det er den mest glædelige nyhed, siden jeg talte mine konfirmationspenge op i 1986. Det synes jeg simpelthen bare var en dejlig sms. Der er også en, der skriver, nej, vi skal ikke have Tour de France på besøg. Politikerne, de kunne sagtens have fundet private sponsorer, hvis afkastet var så stort, som de havde forestillet sig. Og et af de steder, hvor Tour de France kommer igennem, nærmere bestemt den tredje etape, der skal være i Danmark, den kommer til at gå fra Vejle til Sønderborg. Og netop i Vejle, der sidder du, Jens Ejner Christensen, Venstres borgmester. Velkommen til. Tak for det. Hvordan har du fejret, at turen skal til Vejle? Vi har været i København i formiddags til pressemødet og er lige kommet hjem derfra nu. Og nu er vi jo så ved at gå i gang med at planlægge vores eget pressemøde i morgen. Så fejre, det er nok så meget ord, men vi har travlt lige i går i dag. Jeg forestiller mig lidt, at du må være blevet taget imod som en helt, altså da du kørte ind i Vejle. Ja, men det er klart, at der er rigtig meget begejstring og glæde, og det er jo en spændende satsning, som Vejle Kommune er blevet en del af. Det har vi jo arbejdet på i en årrække nu, og nu er det lykkedes, så det er der selvfølgelig en form for forløsning i, ja. Mm. Det er jo første gang, at Tour de France kommer til Danmark, men det er jo ikke første gang, at turen den bliver skudt i gang et andet sted end i Frankrig. Kan du huske, hvor Tour de France har startet i de senere år? Ja, tilfældigvis var jeg nede og besøgte det i Düsseldorf, da det startede der, og nu har jeg jo hørt om det de sidste par dage her, men ellers ville jeg ikke kunne have fortalt lige nødvendigvis, hvor det startede. Jeg vil dog så sige, at når jeg sidder og følger med i Tour de France om sommeren, så lægger jeg jo mærke til i de fjernsynsbilleder, som jeg sidder og ser. Ikke fordi jeg er specielt cykelentusiast, men det er bare en del af min sommerferie, det er at følge med i det der cykelløb sådan en halv eller en hel time hver dag. Mm. Ja, så ser jeg jo de billeder og synes, det er spændende og sjovt at se forskellige steder rundt omkring i Europa, hvor at det her det foregår. Mm. Men når du ikke kan sådan huske nærmere andet end Düsseldorf, hvor du selv var, hvor det er, at Tour de France er startet, hvorfor er det så pengene værd at bruge så mange offentlige kroner på, at det skal starte i Danmark? Jeg tror, at sådan noget som det her, det er i hvert fald min holdning til det i forhold til Vejle Kommune, og det, som vi er med til, det gør vi ikke så meget op i penge. Vi gør det mere op i, at der er en begivenhed, som er inden for idrætssportsevent-verdenen, en af verdens største, måske den største i verden, sådan kontinuerligt år efter år. Den har vi fået mulighed for at være med i, den satsning. Det tager vi så en vurdering af i Vejle i forhold til vores økonomiske formål, om vi synes, vi kan magte det. Og det har der været enighed om i byrådet, at det synes man var en god idé. Okay. Eller i hvert fald bred enighed om. Mm. Hvor mange penge har I sat af til det? Jamen, det er så det tidligere byråd. Vi har jo vidst det her i 2-3 år, og det har jo kørt på i lang tid. Der vores andel af det her, det rammer sig til 5 millioner kroner for at være med i satsningen, og så skal vi finde nogle yderligere millioner, sikkert, når vi kommer ind til afholdelsen. Mm, og det er simpelthen det værd. Og det tror du også, borgerne i Vejle mener det? Jeg tror jo, det er individuelt, hvordan man ser på sådan noget som idrætsbegivenheder, hvad det er værd, hvad man skal investere i det. Hvis du spørger mig personligt, så tror jeg helt sikker på, at det er det her værd for kommunen. Ja, men altså, I har ikke nogen... Det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er jo også, som vi har kunne høre på flere gæster i programmet, ikke? Altså, det er noget med, at der kan komme nogle turister, der er noget branding af byerne og alt muligt. Ja. Men du kan jo ikke vide det, altså du kan jo ikke vide, om I får de penge igen. Og det er også derfor, jeg siger, at min tilgang til det her... det er, at vi laver ikke en eller anden økonomisk kalkyle på, om det her det kan betale sig, eller det ikke kan betale sig. Vi ser det, jeg ser det som en mulighed, jeg ved ikke, om man kan sige once in a lifetime, men i hvert fald once in a very long time, at det kommer forbi, Danmark og kommer forbi Vejle. Og når man står over for sådan en mulighed, så skal man sige ja eller nej, og så skal man... man kan altid finde argumenter for og imod, men hvis man koger det hele sammen i en eller anden form for en markedterning og siger, tror vi på, at det her det har værdi samlet set for vores kommune, og det tror jeg på, det er. Mm. Man gider vel heller ikke at være den borgmester, Jens Ejner, der stod og sagde nej til Tour de France, gør man? Nej, det er jo svært for mig at sige. Jeg er vældig begejstret. Jeg tror meget på, at det har stor værdi for vores kommune. Ja. Jeg vil lige spille et klip for dig med Rasmus Klarskov Storm, som er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Han er ansvarlig for forskning og analyser, hvor han netop undersøger sammenhæng mellem idrætsbegivenhed og vækst, og han siger blandt andet det her. Man skal være forsigtig med at sige, at det vil være et stort økonomisk bonanza at afholde det. Det er ikke det, der er erfaringerne fra de andre. Den forskning, der er lavet af de her typer events, altså sportsevents, store sportsevents, peger faktisk på, at som regel er effekterne meget små, hvis de ikke er negative eller slet ikke, altså hvad skal man sige, bare går i nul. Ja, Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle for Venstre. Hvilket indtryk gør det på dig, at en forsker han siger sådan, nu er beslutningen jo truffet, og I har besluttet at give pengene, men hvad tænker du? Jamen det er jo egentlig præcis det samme, som jeg selv siger, at vi laver ikke en økonomisk kalkyle på, om det her det kan betale sig eller det ikke kan betale sig. Jeg ser på, om der er en tro på, at det bringer værdi til en kommune. Og en værdi, det kan være meget andet end en ren og skær økonomi. Jeg er da sikker på, at det har en positiv afsmittende effekt på vores hoteller i den weekend, hvor det kører. Men en værdi med at skal afholde Tour de France, kan jo lige så godt være, at vores folkeskoler i kommunen sætter fokus på cykling og et sundt liv i årene, ugerne, dagene op til, eller hvad ved jeg. Mm. Så samlet set, der tror jeg, det har stor værdi for vores kommune at være med i sådan en satsning her. Mm. Har I styr på, hvor ruten skal ligge igennem, altså Vejle? Skal de cykle igennem Vejle også? Det er noget, der først skal fastlægges endelig nu her på et senere tidspunkt, og det er en Tour de France-ting, altså en ASO-ting, så det er ikke sådan noget med, at okay. vi lige kan bestemme, at nu vil vi godt lige have ruten til at gå ud forbi borgmesterens hus. Det er ikke sådan, det fungerer, så det er en meget professionel organisation. Ja. Men nu er der jo ikke nogen, der kender Vejle bedre end dig, Jens Heiner Christensen. Nej, det er rigtigt. Altså, hvis man skulle se det bedste fra Vejle, hvor skulle de så cykle hen? Altså, hvad skulle de cykle forbi så? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser det her både i det nationale perspektiv, som det er. Det her, det er en satsning for Danmark, og vi skal også se det i et perspektiv, hvor at der vil være mange europæiske tv-seere, der følger med i de dage der. Ja. Og hvis vi skal have sagt komme forbi noget af det, som vi har, vi har et UNESCO-site i Jelling, rundt om Jellingestenen og Jellingehøjen og Harald Blåtand, hele den historie omkring vikingerne, jamen det vil jeg jo tro, at der er folk rundt omkring i Europa, der har hørt om, og det vil blandt andet også sådan noget, at vi skal vise. Ja. Men Jens Ejner, i alle de år, nu, du ser selv Tour de France hvert år, ikke? Jo. Altså, når du så sidder der, og der er sådan en panorering ud over en eller anden by i Europa, hvor at Tour de France er startet, har du så nogensinde på den baggrund af de billeder besluttet dig så for at rejse derhen? Jeg har nok ikke besluttet mig for at rejse derhen, men jeg vil sige, at hvis Tour de France kører igennem Normandiet, så kunne det jo godt være en inspiration for mig til at sige, og skulle den næste sommerferie gå til det område. Hvis det er sådan, at man ser scenerne fra Alpe d'Huez, så kunne man da godt blive inspireret til. Og, altså, det vil jeg da sige, det er, når jeg sidder og hører Jørgen Letts karakteristiske stemme fortælle om områder i Frankrig, ja. Jamen, så bliver jeg da faktisk inspireret. Ja. Jørgen Leth, han laver jo også nogle programmer her på 24/7, så du kan jo bare lige tænde for radioen her, du ved. Ja, jamen det kunne jeg også gøre. Du skal have tak, fordi at du vil være med, Jens Ejner Christensen, Venstres borgmester i Vejle, som jo altså, man tydeligt kan høre her, er meget begejstret for, at den tredje etape af Tour de France, når det starter i Danmark i 2021, skal gå fra Vejle til Sønderborg. Over på sms'en, blandt alle jer skønne lyttere, der lytter med, der er der lidt delte meninger. Der er en, der skriver, det er Christina, hun skriver, Tour de France, penge ud af vinduet, eliten kan feste igen, skrive sig selv i historiebøgerne, alt imens borgerne mangler bolig og mister sine tænder. Lad os i stedet for indføre et fri adgang til tandlæge og borgerløn. Og så skriver fransk her 24/7, lad nu vores fuldstændig altruistiske politikere spendere nogle millioner af skatteborgernes penge på at sole sig i glansen af Tour de France. Pengene har det absolut ikke bedst i borgernes lommer. Politikerne ved sikkert bedst. Jeg ved ikke, om der er en lille smule ironi der. Det tror jeg måske, der er. Og så er der en, der skriver, vi kan da alle huske, da Obama han kom til vejen. Nej, Vamdrup, eller var det Varde? Han har i hvert fald været et sted, og jeg har købt en t-shirt. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og nu når vi har talt en del om Giro d'Italia, så kunne jeg godt lige tænke mig at knytte nogle tal på det her til slut. Det var jo sådan, at det startede i Herning i 2012, og der blev der brugt 30 millioner offentlige kroner på selve løbet. Og så vil jeg egentlig bare gerne her til sidst, måske lidt useriøst, det ved jeg ikke, men spille det allerførste, der faldt mig ind, det allerførste nummer, der faldt mig ind, dengang jeg hørte, at Tour de France kommer til Danmark, og du har sikkert gættet, hvad det er, så nu vil jeg bare sætte det på. Cykelsport, så kender du mit hold. Navnet here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu fra Hammel. Og pimmen det krise, kar der sprinter. Det er misten fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have jo ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tejler og Ulrik og Armstrong. Ja, vi skal have bagjul. Åh, så er det kører på den store kling. Selv om det er hårdt. For sådan er det bare, hvis du vil vind i det sekund. Combination. Henning de Primdal aan de gede voor z'n gluken. Dralen de spijde, Pim de keizer kracht die vlukken. In Bobby Ozen de koekelikertje, aan de piekertje, vinden volgertje, op z'n deze de poltergeel.